سورة النحل درس نمبر اولس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باع ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة يكنا حرام ذا پتا سمان دي مردارا والدماء وغوبنا بيدن كي دم رغننا ولحم الخنزير او غوهد خنزير وما اهل لغير الله به واغاچ اواز شو بغیر د الله تعالی نه پاغي باندې فمن اضطران اغسوک چې محتاج شو غیر باع چې نوینا پرمانی کوون کې ولا عاد او نزیاتی کوون کې فان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کوون کې دی. رد شرک پیلی کوي او هغه سیزونه ذکر کوي چې هغه حرام دي. د دینه مخکې او پرمایل چې الله د لکم پاکیزه سیزونه د رزق درکړي دي نو هغه خورای. نو اوس د حرامو ذکر کوي چې کوم سیزونه حرام دي نو د هغې نه ځان بچ وساتئ. یو په هغې کې مرداره او د دې مخکې آیاتونو کې هم دغه نمونه آیاتونه تیر شوي دي. سورة البقره کې هم تیر شوي 173 نمبر آیات کې، مائده کې هم 3 نمبر آیات کې، او دارنګي مائده لسکم سلم 90 نمبر آیات کې هم، او په انعام کې هم 121 نمبر او 145 نمبر آیات کې ذکر شوي وو. دلته سورة النحل کې هم ذکر کیږي او راتلون کی سورة الحج کی هم دی ذکر کیږي. مقصد دا چې الله تبارک و تعالی در مانی دا سیزونه حرام کړی دي نو حرام او پیجنی چې پاغی کی یو مردار ده. اگر چې حلال ساروی دی خو په اسلامی طریقه باندې ذبح نشو او حلال نشو، په بل طریقه چا مړ کو نو دغه مردار شوه. دارنګه جنس حرام دی یو سیز، هغه څوک په صحیح طریقه حلالول غواړي اف حلالول باندې په صحیح طریقه باندې هم نه حلالیږي. ولې حرام حلال دا الله تبارک وتعالی خولی دی او طریقه یې خولی ده چې د حلالو سره به کومه طریقه استعمالوي هغه طریقه استعمالول پکار دي چې نبی علیه السلام موږ ته ښودلې ده چې تاسو به په کومه طریقه باندې څاروی حلالوي. نو دغه څاروی چې په اسلامي طریقه باندې حلال شي نو هغه حلال دی، او د دې نه علاوه هم دغه حلال څاروی دی. خو چې کله په اسلامي طریقه باندې حلال نه شو دغه مرداره ده، او یا نور چې کوم سیزونه حرام دي ودما او وینه بهیدونکې هغه وینه چې د مرۍ نه بهیږي. ولې چې حلاله الله تبارک وتعالی د څاروي د دې دپاره رالیږلی چې څومره پاسي د وینه په دې بدن کې د دې څاروي وه هغه ووتېده، او په دې وتېدو سره یو خدا چې د الله حکم په ځای راوړلی شو، بل دا چې تاله په دې کې ضرر و کم اسلامي حکم تاسو راخلئ او هغه تاسو ګورئ په هغې کې څنګه چې د الله تبارک وتعالی حکم دی په هغې کې زموږ دپاره دنیاوي او اخروي خیرونه دي پکې الله تبارک وتعالی چولی دي. نو په وخت جاهلیت کې با خلکو د ساروی د رګ نه چې کم نه رګ به ولوو هغې نه به وینه راوباسله، هغه وینه به یې پخوله، هغه به یې خوړله. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل لغیر الله به او هغه چې اواز وشي بغیر د الله تعالی نه په هغې باندې. ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کوي وما اهل لغير الله به ما ذبح على غير اسم الله، هغه سیز چې بغیر د الله تبارک وتعالی د نوم نه علاوه د بلچا پنو مانه حلال شو دغه ته چې کم دې مردار ویلې دا او دا مردار دا او دا سیس چې بغیر د الله نه د بلچا پنو مانه وینا شوی دا کتم پدې باندې 200 زلا بسم الله الله اکبر وای دا حلالي نه ولې د غیر الله پنو مانه منخته شوی دی او کله چې یو سیس بغیر د الله نه د بلچا پنو مانه منخته شي هغه حرام وګرځي نو د دې وجنه ما زبه علی غیر اسم الله هغه سیس چې بغیر د الله نه د بلچا پنو مانه حلال شوی دغه چې کم نه د غیر الله پنو مانه دا حرام دی فمن اضطران عاسوک مختاج شو اسرا ش خپل ملک وګورا سمر حلق ورسول لساروی بوزی او په ورسول کې دغه ساروی علالیگی تر دې پوري چې د پیر بابا ملفوظات خون درويزه بابا لیکلي دي او حتی چې پیر بابا په خپل لیکي چې کم یو سره چر چورګړې واخلي او د غیر الله په نوم علالی په ذابه مشرکون دا لالون کې دا مشرک دی والذبيحه ميته او کوم سیس چې حلال شوی دی دا مردار ده او ور سره دا لفظ راوړ دی ومراته باین خزه په طلاق د اولاد حرامیان دی ولی قزه طلاق شو په دې طلاق شو چې کله سړی کافر شو د مسلمان خزه سره طلاق واقع شو نو چې کله ته د غیر الله په نوم باندې شی حلالی مسلمانی لړه والو ته دا تکه 200 ځانته زل ځانته مسلمان وای مسلمان پاتې نه کده جاهلیت ته وجنه کړیو مسله ده پته ولګی دا الله تبارک وتعالى په حضور کې توبه واسه چې دا سکار بیان کو څوک مسله بیان نه کچری دا مسله په پاکستان کې بیان نه دی په دې طریقه باندې چې پیر بابا دا لیکلی دي او دا کتابونه لټولې دا رنګي دا اولیاء کرامو کتابونه لټولې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فتح الربانی تاسو گوری پا کتاب کے خد توحید سمر خلی خلی خبری لکلی دی خلق اغی پسی نزی صرف پا دروغ کرامات لٹائی لگا او اغی چر ندیویلی چی تاسو پا منگ کی دا کراماتو لٹوائی یا منگ سر دا اللہ تبارک و تعالی منگ لسفتو آئی یا منگ دا اللہ تبارک و تعالی سر شرکانا و حزداران و گرزوائی یو قبر والا اللہ دا چې او سړی گمراه هي لکه زمونږ په ملک کې نن سبا د پیران چې دی خلک زیو په خپو کې ولې پریوزي اغي ویناګانې خلکو ته کوي دا ګوري بزرګان نه دي دا شیطانان دي دا پیران زمونږ په ملک کې چې دي دا شیطان نوم په اخواري دا شیطان نوم زیات فلیت دی ولې چې سره د دین چې ځان په دین کې ښکارا کوي او د دین په جامه کې چې کم دی نو هغه پټ دا جاهلانو د ناپوه خلکو د دوکه کولو لپاره او جاهلانو او ناپوه چې هم پوه کوي هغې در باندې دپې لګی وایي دا وهابیان یئ تاسو وهابیان یئ موږ دا خبرې نه منو تاسو ځان لیو جومات دی او دا تاسو زموږ د دین اسلام نه خلاف کوئ افسوس چې په دې خبره باندې خلک پوه شوي چې د غیر الله په نوم باندې منخته کول دا د خنزیر د غوښو نه هم زیاته ناکاره ده دا سلور سیزونه ده تا پراته دی او تم مړیږي اول به چې کم دی د مردار نه دومره وخوري چې آبادای ته پیوزي کوم مردار نه وا وینه بيدون کې او د خنزیر غوخه او د بابا پونوم خوږی پراټی پرتی دی په خښ شوی دی تبه د وینې نسکې دومره چې آبادای ته پیوزي چې ورسه چې د مرګ نه بچي خون بناخلی او نه به زیاتې کوي دومره چې بس آبادای ته پیوزي درین د خنزیر غوخه پراته ده او د بابا خوږی پراټی پرتی په نومې پخښوی دي میټای پرتا ده د بابا د میټای په قبر باندې یاد هغه پونوم ده دغه نه مانه خوري د خنزیر غوخه نه بخوري دا مسله څه کوي په پاکستان کې الا او کده پنځ پیر والا خبره شین بیا وایي را ملک په بل اغست دي دا اختلاف پیدا کوي پنځ پیر یا دا وابیا دا مسله به څنګه زده کو هغه خو مونږ ته نه کوي او چې څوک راته کوي یاره له دښمنان ګرځولی دي نو څنګه به زده کو په معنی د تور غیر باع هغه څوک چې نوی نافرمانی کوونکې ولا عاد او نه زیاتی کوونکې اوس دومره به ته خوري چې نه به نافرمانی کوي او نه به زیاتې کوي چې د مرګ حالات تر باندې راشي اوس کچری د دې سيزونو نه ځان بچ ک الله تبارک وتعالى وي د ناپرمانی نه او د دې زیاتی نه او الله تعالی وګرځي دی فإن الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بهون کې رحم کون کې دی هغه بدر باندې ها بدر تبخنه وکي ها او دارنګي ها رحم بدر باندې وکي ولا تقولوا موای لما تصف السنتكم الكذبان هغه ستا چې بیانې جب استاسو درو هذا حلال چې دا حلال دی او هذا حرام او دا حرام دی لتفترو دې د پاره چې جوړ کای تاسو علی الله الکذب په الله باندې درو ان الذين يفترون على الله الكذب یقینا هغه کسان چې جوړی په الله باندې درو لا یفلحون دی وکامیاب نشي مخکې آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایل چې الله د رزق درکړي دی نو حلال خوري او د الله تبارک وتعالى درمانه کم نعمتونه کړی دی دا غي شکر ادا کړي او دا رنګي د الله د نعمتونو قدر وکي قدر پیجنې کتا سو د الله بندگی کوون کی نو بیا په دې کمایات چې موږ ولستو نو په دې کې اوپر مایل کې دا سې زونه د الله حرام دي مخکې اوپر مایل حلال خوري بیا دا تو خو دل چې دا سې زونه حرام دي نو اوس چې دا موږ کم دایو آیات ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبا په دې آیاتی کریمه کې د دې خبرې وضاحت کړي چې د حلال او حرام اجازت د الله تعالی کار دی دا د الله اختیار دی خو تاسو به چې الله درته د یو سیز د حرام نیویلی تاسو به د ځان ناغې ته حرام نه وایي یو سیز د الله حلال نه دی ویلی تاسو به د ځان ناغې ته حلال نه وایي ځکه چې دا په الله باندې دروغ جوړول دي نو بازی بدر باندې د مواچي وي چرت کې په پلان کې اډو کې نخره ښا چل چرت کې په پلان کې ځای نخره ها نو دا د الله تبارک وتعالى حلال سيزونه په خر کو باندې بندول او حرامول لي دا نمونه خبره دا په الله باندې دروغ جوړول لي نو چا چې په الله باندې دروغ جوړ کړو الله تبارک وتعالى وی لا يفلحون کامیاب بنشي متاع قليل سكد لگا ولهم عذاب اليم د دې لپاره عذاب د دردناک دنیا کې بسړې سمرا ا پیدا کوي او کا پیدا خیر د دنیا خو کو پرس کو د الله تبارک وتعالى د طرف نه د یو حلال شی زهرام وګرځاو ا او حرام شی د حلال وګرځاو نو ستا څه مطلب دی چې دنیا کې بته دې خون واخلې واخله د خوندونه خیر دی خدا او خوندونو نفس داس یو وخر روان دی چې بیا با په دردناک عذاب باندې عذاب اول شي او علی الذین هادو او په کسانو باندې چې يهوديان دي حرمنا حرام کړیو مونږه ما قصصنا علیکا هغه چې بیان کړ مونږ پتا باندې من قبل پخوا و ما ظلمناهم او نو کړی مونږه زیاتې په دې باندې ظلم په دې باندې ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی مخکې حرام ذکر شو نو دلته اشاره وقتی سیزونو تا چې وقتی طور په يهوديانو باندې الله تبارک وتعالى حرام کړیو لکه څنګه چې سورۃ الانعام کې 146 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي وعلى الذين هادو او ارجا يهوديانو حرمنا بن کړیو منګا کل ذی ظفرن په دې باندې هر یو نکواله سیز ومن البقر او دو غواونا والغنم او دو بیزونا گڑو بیزونا حرمنا علیهم شحوم شحومهما حرام کریو منگ بن کریو منگ پا دیمانی واز دے دے دے الا ما حملت ظهورهما مگر آغا چه دا شا دا پاسا بیوا او الحوایا یا واز دا گیری او مختلط بی عزمین یا آغا چه گڑا وڑا شووا با دا اڈوکو سرا ذالک جزائناهم ببغیهم الله وی دا مې په وقتی طور حرام کړی وی د وجه د سنه د وجه د سرکشای نه د ناپرمانای کولو نه پای کې ناپرمانای وی پیغمبران وجل د الله حرام سيزونه حلالول حرام حلالول او دا رنګ حلال حرامول دا رنګ د الله تبارک وتعالى پایاتونو کې د ځان نه چکم دی زیاتې او کمې کول نو زیاتی کړیو نو د زیاتی د وجه نه الله تبارک تعالی وی بعضی سیزونه پی وقتی طور ما حرام کړی وو، نو د هغې ذکر د دې لپاره کوي چې دا یو وخت پورې په هغې حرام و. نو مخکې هغه سیزونه وفرمایل چې ټول عمر حرام دي، نو اوس هغه سیزونه فرمایي چې ما په یهودیانو باندې د څه لږ وخت لپاره د هغې د بغاوت د وجې نه، د هغې د سرکشۍ د وجې نه، د هغې د حد نه د تیرېدو د وجې نه الله تبارک وتعالی وایي ما پې حرام کړی وو، خدا موږ زیاتې نه و کړی. الله پاک وایي دا دی پخپله پخپل ځان باندې زیاتې کړی وو. ثم ان ربک، بیا یقینا رب ستا چې دی، للذین عملوا السوء، د فاردا کسانو چې عمل کړی د بدای بجهاله په ناپوهۍ سره، ثم تابوا من بعد ذلک، بیا توبه وباسي پس ته دینا، واصلحوا او درست کی خپل عمل، ان ربک یقینا رب ستا چې دی، من بعدها پس ته دینا، لغفور الرحیم، بهونکی او رحم کوونکی دی. دلته ذکر د احسان د الله تبارک وتعالی، چې څوک الله تبارک وتعالی ته راوګرځي نو الله تبارک وتعالی به ورته معافي وکړي. دا څومره لوی احسان د الله تبارک وتعالی په انسانانو باندې، که هر څومره ظلم او زیاتې دنه شوي، خو چې کله ته الله تبارک وتعالی ته راوګرځي، الله تبارک وتعالی درته د هغې معافي کوي. د دې وجې نه کم یو سړی چې بدی کوي نو دې دغه وخت کې نافوئ، نو د دې وجې نه ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې کله دې بدی کوي فهو جاهل، دې نافوئ دغه ټایم کې. نو د هر یو ګناه چې د انسان نه وشي، نو د ګناه نه پس چاته راګرځېدل پکار دي؟ الله تبارک وتعالی ته. او کله چې الله تبارک وتعالی ته ترا وګرځې، الله تبارک وتعالی ستا توبه وباسي په اخلاص سره، توبه دل قبول کی او تخپل راتلون کی وخت کې عمل درست کی. یو دا چې په عمل پیمانه شي، بل دا چې دغه عمل چې تا کو چې دا پریک دی، او دغه رنگی راتلون کی وخت کې ځان بچ ساتي. خو کو فرض کو دی یو انسان نیو ګناه چې توبه تی وباسلی او بیا تی وشو، بیا بده چې مسلمانی او پکار دی چې توبه وباسي او الله تبارک وتعالی ترا وګرځي. دا نه چې ګنې یاره ما نه خو ګناه شوې توبه مې وباسلې وه او بیا را نه ګناه وشو اوس زه توبه نه وباسم، نه. توبې دروازه د الله تبارک وتعالی په حضور کې کولاو ده، چې کله د انسان نه ګناه وشي او دا هر یو ګناه چې کیږي د ناپوهۍ د وجې نه کیږي، نو چې کله ته دا پرمانۍ طرف ته لاړې او بیا د هغې نه پس دې تابیداري اختیار کړه، الله تبارک وتعالی وایي زه به درته بخښنه وکم او معافي به درته وکم. انما حرم علیکم المیتۃ، یقینا حرام ده په تاسو باندې مردارا، والدم او وینا، ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، وما اهل لغیر الله به، هغه چې اواز وشي بغیر د الله نه تعالی نه په هغې باندې، فمن اضطر غیر باغ، هغه څوک چې محتاج، فمن اضطر غیر باغ، هغه څوک چې محتاج شو چې نوی په ناپرمانی کوونکې، ولا عاد، او نه زیاتی کوونکې، دی اوس محتاج دی خو دوره به نخوري چې نافرمانۍ طرف ته ځي او نه به زیاتې کوي. فإن الله، یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم، بهونکې رحم کوونکې دی. ولا تقولوا، او موایې، لما تصف السنتکم الكذبا، هغه سیستا چې بیانۍ جب ستاسو دروغ، هذا حلال، چې دا حلال دی، وهذا حرام، او دا حرام دی، لتفترو علی الله الكذبا، دې دپاره چې جوړ کړئ تاسو په الله باندې دروغ. ان الذين كننا كسان يفترون على الله الكذبا، چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ، لا يفلحون، کامیاب بنشي، متاع قليل، سقد لگا، ولهم عذاب اليم، دي دپاره عذاب دي دردناک. وعلى الذين هادو، او په کسان باندې چې يهوديان دي، حرمنا، حرام کړیو مونږه، ما قصصنا عليك، هغه چې بیان کړ مونږ په تا باندې من قبل مخکې، وما ظلمناهم، او ظلم زیاته نو کړی مونږ په دې باندې، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن دوی په خپل ځانو باندې ظلم زیاتی کوونکی. ثم ان ربک، بیا یقینا رب ستا چې دی، للذین عملوا السوء، د فاردا کسانو چې عملو کې د بدای بجهالت په ناپوهۍ سره، ثم تابوا، بیا توبه وباسي، من بعد ذلک، فست دینا، واصلحوا، او درست کی عمل، ان ربک، یقینا رب ستا چې دی، من بعدها فست دینا، لغفور الرحیم، بهونکې رحم کوونکې دی.